Szivárványos karszalaggal lázadnak a válogatottak a FIFA és Katar ellen a VB-n. Az idei esemény katari rendezői már korábban jelezték, nem tűrik meg a szurkolóknál a lelátón az LMBTQ közösség mellett kiállást jelző szivárványos jelképeket. Ebbe pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is támogatja a rendezőket. Ezért előre kiadta azt is, hogy a torna egyes szakaszaiban milyen figyelemfelhívó karszalagokat viselhetnek a csapatkapitányok. Ezekkel olyan ügyekre hívják fel a figyelmet, mint például a gyermekétkeztetés, a bolygó megmentése vagy az oktatás fontossága. Azonban több válogatott is megerősítette, a felajánlott lehetőségek helyett inkább a szivárványos, vallább feliratú karszalagot viselik majd. A világbajnoksággal kapcsolatos főkritikák arról szóltak, hogy a FIFA úgy vitte Katárba a világbajnokságot, hogy tudvalevő volt, a stadionokat vendégmunkások húzták fel embertelen körülmények között, a hatóságok pedig bántalmazzák az LMBTQ embereket és besúgásra kényszerítik őket. Korábban tiltakozásul több előadó is visszamondta a VB-n való fellépést, az angol és német csapat pedig szivárványos mintájú repülőgépekkel érkezett az arab országba, így fejezve ki tiltakozásukat a diszkrimináció minden fajtája ellen. Nos, ez elég érdekes helyzet, mert a szivárvány karszalag az ezúttal a katari rendezésnek a korrupciógyanús, kifejezetten bűzlő focihoz, meg futballszakmai szempontokhoz semmiféle között, vagy ápol, vagy kapcsolatot, vagy bármiféle szempontot nem hordozó, kifejezetten hát hogy mondjam, nagyon-nagyon szurkoló idegen döntése. És az ahhoz tartozó mindenféle ocsmányságnak szól, ami európai szemmel, meg európai nézőpontból hát nem szokványos. Nem szokványos az emberi jogokat, vagy a munkavállalói jogokat, vagy a minimális biztonsági körülményeket be nem tartani pusztán azért, hogy 3 centet spóroljunk. Nem, itt Európában az a szokás, hogy nyáron van a VB, ami nekünk itt európaiaknak nyár, nyilván a dél-amerikaiaknak meg tél, de hát mi itt Európában, itt van a futballnak a központja, ennek a sportágnak ez itt a centruma, úgyhogy általában ezekhez a nézőkhöz, meg ehhez a közönséghez szokott igazodni ez a dolog. És hát elvitték Katarba, amikor odaadták Katarnak, még úgy volt, hogy nyáron lesz, mert erre se gondoltak a dollárok számolása közben. Hogy 50 fokban mondjuk. Még ez se, tudod, ez se jutott eszükbe, hogy akkor mi lesz. De már odaadták nekik, és akkor kellett, hogy később kaptak a fejükhöz, hogy úristen, 50 fokban nem lehet, akkor legyen télen. És hát így lett ez egy téli világbajnokság, ami egy olyan helyzet, ami a bajnokságok a felüknél vannak. Hát eddig minden nagy torna az úgy zajlott, hogy már minden bajnokságban a világon, jóformán mindenhol, talán Oroszországban, meg Svédországban, vagy Norvégiában van tavasztól őszig tartó bajnokság, mindenhol máshol már kihirdették a győztest. És ilyenkor nyáron az átigazolási idény zajlik. És ennek az átigazolási idénynek volt a kirakata, meg az expója a futball VB, meg a futball EB. És ez ilyen módon a klubfutballhoz is hozzátett. És ez egy tradíció. Márpedig a foci az elsőrendűen a tradíciókról szól. Arról szól, hogy valami nem változik ebben a világban, ahol annyi minden változik, valami mindig visszatér a régi mederbe, és a régi mederben a régi rutinokkal, meg a régi beidegződésekkel, meg a régi szurkolói élményekkel újra föltölthető. És ez most valami egészen más, valami gyalázatos, és azt látjuk, hogy a változás az nem nekünk szól, de még csak nem is a világ változásának szól, hanem kifejezetten a velei korrupt FIFA seftelésének szól ez a katari rendezés. És a karszalag, a szivárvány színű karszalag, az meg most a tiltakozás tulajdonképpen ez ellen. De miért? Tehát ez nagyon érdekes, mert egy politikai demonstrációval tiltakoznak a csapatok egy másik fajta politikai visszaélés, vagy politikai hűtlenkezelés ellen. Mert az is egy politikai döntés, hogy Katarnak adták a világbajnokságot. Mégpedig egy nem kifejezetten európai vagy nyugati normák szerint meghozott politikai döntés. És akkor most idehoznak egy másik politikai topikot, ami egy tök más topik, és azért működik a dolog, mert mi másért működhetne, mert ezzel a szivárványos karszalaggal, meg a szivárványszínű repülőgéppel, amivel leszállnak a csapatok, borsot tudnak törni a homofób sejkeknek az orra alá, amely sejkek rendezik ezt a VB-t. És tudod, az van, hogy a VB, ott van Katarban az a nagyon kis számú, nagyon nagy tőkerejű futballt messziről kedvelő, és hát bizonyos futballkluboknak a mezét, más futballkluboknak a tulajdonjogát felvásárló sejkeknek a nem tudom én a mókusörsei, nem tudom én pár tízezren, és ő hozzájuk megy a VB. Ő hozzájuk látogat a VB. Hány katari futballszurkoló van, akiket itt most kiszolgálnak. Attól tartok semennyi. Milyen színvonalú a katari futball? Semmilyen. Most fordult elő először, tegnap volt a nyitó meccs, hogy rendező csapat kikapott a nyitó meccsen. Katar Ekvádortól 2-0-ra, nagyon simán, de úgy, hogy az ekvádoriaknak még egy gólt nem is adtak meg ezen kívül. Miért szól a pénzen kívül, azon kívül, hogy a FIFA döntéshozóinak a zsebét a katari sejkek kitömték pénzzel, ezen kívül mi szól emellett a VB mellett? Az, hogy senki nincsen otthon, tehát egyáltalán csapatnak a szurkolói sincsenek otthon, mert Katart ne tekintsük futballválogatottnak, még akkor se, hogyha ki tudnak állítani 11 kölyköt. Senki nincs otthon. Eddig mindig arról volt szó, hogy egy nemzet megrendezett egy futballtornát, annak a szurkolói, azok hazai pályán voltak, otthon voltak, az annak a futballközegnek egy ünnep volt. De Katarban nincs futballközeg. Csak néhány nagyon-nagyon gazdag sejk, meg emír, akiket ki kell szolgálni azzal az élménnyel, meg azzal az illúzióval, hogy ők egy ország, akik rendeznek, hogy ők egy futballnemzet, bár nincsen se futballtradíciójuk, se valamire való futballcsapatuk. A képlet az úgy áll, hogy lehet alkoholt kapni a stadionokban, a VIP szektorokban. A VIP szektorban kapsz sört, meg kapsz bort. De lekicsinyítettük a korrupciós kultúrát, és egy kis páholyok méret. De milyen különös, nem? De milyen pénzed külön... van, akkor rád nem vonatkozik. De milyen különös, hogy Allah nem lát be a VIP szektorba. Allah látja a stadiont, és nem kedves neki az alkoholfogyasztás. De tudod, úgy áll a dolog, hogy Allah a muzulmánoknak tiltotta meg az alkoholfogyasztást. Nem azoknak a keresztényeknek, zsidóknak, meg hinduknak, meg buddhistáknak, meg egyéb vallásúaknak, akik futballmeccsre járnak, hanem a muszlimoknak. Kérjék számon a muszlimokon, ne ihassanak alkoholt a muszlimok, de annyira jellemző, és az egész futballtorna, meg az egésznek a gyalázata kifejeződik ebben, hogy tudod, ha egy senkiházi futballszurkolóként odamész, kiutazol oda, hogy a csapatodat megnézd, de nem ihatsz a stadionban, ha viszont a FIFA-tól kaptál egy VIP belépőt, mert a FIFA-nak valamilyen módon a partner cége vagy, vagy valamilyen módon te a csókosa vagy ezeknek a vagy a katari emireknek, vagy a FIFA döntéshozóinak, akkor beenged, és akkor persze ihatsz, jellemző módon. Na ez is azt mutatja, hogy miről szól ez a rendezés, meg miről szól az ehhez tartozó széles gesztusokkal előadott erkölcsösségük, meg bigottériájuk, meg vallásosságuk a VIP szektorra már nem terjed ki. A proliknak megtiltják, miközben hát nem muzulmánok, nem az ő dolguk nem alkoholt inni. Megmutatja, hogy az elit nem ugyanazt gondolja magáról, nem ugyanolyan embernek gondolja magát, mint az összes többit. És ez fejeződik ki abban is, hogy hát munkások haltak meg a stadionok építése során, mert nem nyugati normák szerint, nem nyugati szabályok szerint építkezésbiztonsági szabályok panamai szerint épültek. Igen, olcsón, jól és megtérülősen. Mondjuk ez elviselhetetlen, tehát hogy ezek között az időjárási körülmények között építeni Dubaj folyamatos épülése, az körülbelül ugyanezekkel a munkakörülményekkel és egy ilyen elszegényedett ottani munkásosztállyal jár, hát nem őket mutogatják a csillogó Emirates reklámfilmekben. tudva levő, hogy én nem vagyok egy foci rajongó, de hogy ez teljesen világos, hogy a játékok játéka nem feltétlenül az élmény, hanem a népszerűsége miatt. Nincs semmi, amire ennyien volnának kíváncsiak a világon. És ilyen szempontból fontos lehet az, amit mondanak. Én nem emlékszem rá, hogy a foci az identitás politika, vagy a zöld politika, vagy bárminek ennyire a terepe lett volna mondjuk 10 évvel ezelőtt, meg 30-40. Most viszont hirtelen hát hogy mondjam, all you can eat menüt terítettek a különböző társadalmi hashtagekből. Ugye itt lesz Football Unites the World, meg Save the Planet, meg Protect Children, meg Education for All, szóval diszkrimináció ellenes hashtag és karszalagos hét vagy néhány nap is van. Óriás greenwashing élményem van ezzel kapcsolatban, mert előadjuk pontosan azon a VB-n, ami ilyen korrupt keretek között került ezek közé, a körülmények közé, hogy hát nekünk azért fontosak ezek az értékek. Csak hogy egyébként ezek az értékek tényleg fontosak mondjuk a nézőknek, és tényleg fontosak Európának, ha nem is minden pillanatban minden lakójának, de tudod, Európa képvisel bizonyos alapelveket, míg a Közel-Kelet is képvisel bizonyos alapelveket, és hát ezek között van egy két nem metszett, vagy a saját halmaz, amiben ugye nem értünk egyet. Most, hogy összenyitottuk ezt a két szomszédos szállodai szobát, ha úgy tetszik, a VB-n és az azt kísérő médiafigyelmen és az odautazó embereken és a világba onnan kiközvetített képsorokon keresztül egy rövid időre összenyitottuk a Közel-Keletet Európával, vagy a Keletet Nyugattal. És itt az a kérdés, hogy ha te összenyitod a, nem tudom, a buszon megismert utitársaddal a két szállodai szobát, és lefekszetek aludni, reggel kinek az éjjeli szekrényéről tűnik el valami, vagy hát a fiókjában azt a kis könyvet kicserélik egy másikra. Ki szórja szét a spóráit a másik között? Azt hiszem, hogy itt egy ilyen identitás és kommunikációs hidegháború kell, hogy végbe menjen, miközben történik ez a VB. Oda mentünk, oda engedték ezt a világbajnokságot, úgy jövünk el onnan, mint nézők, akár itt távolról, hogy idézőebben minket oltottak be a Közel-Kelet elvárásaival, szemérmével, időszámításával, vagy évszázadával, vagy mi oltottuk be őket. És ennek a harca történik. Ők elvárják azt, hogy ugye vendéglátóként viselkedj úgy, ahogy a vendégségbe mentél, mi pedig ugye visszük a kis színes gépeinket, a szivárványszínű karszalagokat, és azt mondjuk, hogy már pedig nem, de azért részt veszünk, azért elmegyünk oda a tornán szerepelni, de hát visszük magunkkal az identitásunkat is, és majd meglátjuk, hogy a végén, tudod, mit tudom én, 6 év múlva ki lesz bespórázva a másiknak a gondolataival. Szerintem valami ilyen lehetőség ez, vagy ilyen veszély. Hát igen, erre mondják ők, hogyha hozzánk jössz, akkor tartsd be a szabályainkat, de szerintem arra mindenképpen rá kellene jönnie a FIFA vezető tisztségviselőinek, hogy egyszerűen olyan helyre kellene szervezni ezeket az eseményeket, amik tényleg semmilyen szempontból nem megosztok, mert én azt gondolom, hogy... De ők ezt tudják, nem? Azt tudják, hogy mennyi pénz... De azért a pénzért ők ezt vállalják. Nem, igen, jó lenne, valóban jobb lenne, de ők osztottak, szoroztak, és nekik így lett a jobb. Érted? Az a helyzet, hogy a futball az ma már nem más, mint ezeknek a dollármilliárdosoknak a konzoljátéka. És tényleg úgy játszanak vele, mint a hülye gyerekek ezekkel a játékokkal, és nagyjából mi vagyunk azok a grafikai elemek, akiket tudod, fölrajzolnak a lelátóra. Tehát mi valójában csak rajzolva vagyunk. Annyira van szükség ránk, meg a szurkolókra, amennyire egy ilyen konzoljátékban a megrajzolt közönségre. Nagyjából annyira. Én nem gondoltam volna azt, hogy én a szivárványos karszalagot azt támogatni, meg szívlelni fogom, úgy bizalommal, az én meggyőződésemmel fogok arra rápillantani, amikor a politikát ilyen módon behurcolják a stadionokba. De az a helyzet, hogy azt látva, hogy ez mennyire idegesíti a rendezőket, ez a szivárványos karszalag, kezdem megkedvelni. Kezdem a dolgot megkedvelni. Értem, hogy politikai statement. Na de hát a helyzet az, hogy ez is a FIFA részéről, ez a Katarnak adott VB, ez is egy politikai aktus, és ezzel szemben megfogalmazott politikai aktus a szivárványos karszalag. Itt Európában valóban idegesítő, meg itt Európában valóban valami olyasmi, aminek nem kéne, hogy köze legyen a sporthoz. De a FIFA elérte, hogy közel lett a sporthoz. Ott, Katarban ennek más jelentése van. Többlet jelentése van. És azt gondolom, hogy a sejkek azok nagyon keményen rászolgáltak arra, hogy ezt a gesztust, ezt a világ elfogadja, tudomásul vegye. Több mint 6000 vendégmunkás halála az, ami a lelkükön szárad. Meg, hát hogy mondjam, a FIFA-én, amelyik ezzel megbízta Katart. Ez a modern kori rabszolgatartásnak egy neme. Tudod, miközben a nyugati világ a 200 évvel ezelőtti rabszolgáknak az utódait, a dédunokáit, meg az ükunokáit akarja felszabadítani éppen. És eközben Katarban, itt és most, konkrét húsvér rabszolgák dolgoznak a stadionokon, és nem probléma. És várjuk a VB-t, és jöjjön az élmény. És várjuk a gólokat, mert mindig is szerettük a VB-t. A FIFA elnöke így fogalmaz. Ma Katarinak érzem magam. Lehet, hogy ez összefügg egyébként ez az ő érzése azzal a pénzzel, amivel a zsebét kitömték. Gyurcsány beszédéből fordította amúgy. Ja, rohadék. Ma Katarinak érzem magam. Ma arabnak érzem magam. Ma afrikainak érzem magam. Nem tudom, hogy jön ide Afrika, de mindjárt afrikainak is érzi magát. Hát ez közel-keleten van ez a VB, de ő ma afrikainak is érzi magát. Ma melegnek érzem magam. Egyszerre melegnek és sejknek érzed magad. Ennyi pénzt kaptál ezért, Infantino. Ma melegnek. Ma fogyatékosnak érzem magam. Na, ebben lehet valami. Ma úgy érzem magam, mint egy vendégmunkás. Ó, mint egy vendégmunkás, akiket kinyírtatok 6000-esével. Pan, úgy érzed magad? Nem úgy érzed magad, fogalmad nincsen. Te a kaviáros szendvicssel, meg a pezsgős pohárral a kezedben van pofád azt mondani, hogy úgy érzed magad, mint egy vendégmunkás. Miután vendégmunkások 6000-esével tűnnek el a stadionok tövében. Természetesen nem vagyok katari, nem vagyok arab, nem vagyok afrikai, nem vagyok meleg, nem vagyok fogyatékos. De így érzem. Vendégmunkást kihagyta. De így érzem, mert tudom, mit jelent megkülönböztetve és zaklatva lenni idegenként egy idegen országban. Gyerekként gyakran terrorizáltak a vörös hajam és a szeplőim miatt. Ráadásul olasz voltam. Tehát el lehet képzelni a helyzetet. Hát olaszként szeplősnek és vörös hajúnak lenni, hát igazán átérezheti, hogy milyen lehet megdögleni Katarban stadionépítés közben. Hát ezek után, hogy ő szeplősként vörös hajjal volt olasz, teljes joggal mondja, hogy ő is egy bevándorló, ő is egy vendégmunkás, ő is egy hősi halott. Tom Hagen sorsát érzem ebben, ugye az ír az olasz mafiában a keresztapa konciérjeként. Nekem egyetlen kis kép jut eszembe, amiben megfesteném a benyomásomat erről a VB-ről. Ha nézed a halatortán és vacsoracsata epizódokat, akkor amikor a szarfej irigy emberhez mennek, és mindenki próbál jó képet vágni, mert mégis kamerák veszik, amikor PSG Ogli 7, vagy hogy hívják ezt az nem normális csávot, vendégül látja a többi úgy, hogy sunyiban egy séffel lefőzett mindent, és tudod így forra levegőben az, hogy mindenki árulásnak érzi, de vigyorog a kamerába. Gianni Infantino, akitől az imént idéztem, a FIFA aktuális elnöke, úgy fogalmaz, ha kritizálni akarsz, engem feszíts keresztre. Mindjárt Krisztus! Engem feszíts keresztre. Ezért vagyok itt. Nem a pénzért, nem azért, hogy elad Katarnak a futballt, a földbolygó kedvenc játékát, nem, hanem hogy keresztre feszülj, és megváltsd az emberiséget, ugye? Ugye? De másokat ne kritizálj, ne kritizáld Katart. hagyd, hogy az emberek élvezzék a világbajnokságot, és hagyd, hogy ezt a pénzt, amit kaptam ezért, mind hazavigyem, mert nálam van jó helyen.